بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث درباره تمسک به آن در شبهات مصداقی مخصص بود، اگر مخصص به اصطلاح لبی باشه، حالا چه حکم عقل قطعی باشه یا نظری باشه یا اجماع باشه سیره باشه، که از ادله لبیه اون تخصیص داده باشه. آیا میشه در این موارد به آن رجوع کرد؟ عرض کردیم در این مسئله تفصیلی هست به شیخ نسبت داده شده، مطلقا میشه رجوع کرد. یعنی نسبت چون خودم مراجعه نکردم، لیکن ادهی هر بذاشتن به این که واضح باشه یا واضح نباشه، ادهی هم فرق بذاشتن مثل مرحوم نعیمی بین این که اون حکم مخصص به منزله تغییر موضوع باشه، تغییر بکنه موضوع منزله موضوع باشه که موضوع آن رو تغییر بکنه، که خود آن رو تغییر بکنه، یا منزله ملاکات باشه. ادهی هم مثل آقای خویی قدس الله نفسه بین، یعنی ادهی که چه از آقای خویی میدونه فیلن ادهی اشوگه داریم، بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. در قضیه حقیقیه نمیشه رجوع کرد، در قضیه خارجیه هم اگر احراز رو به دست مکلف باشه نمیشه رجوع کرد، اما به دست خود مولا باشه میشه رجوع کرد. منظورش از قضیه حقیقیه سریف و منظوری کنید؟ قضیه خارجی هم مثل فرض کنید الله من هم بنیام اعتقاد داشتن که این قضیه خارجی است، یا اکرم جیرانی، اکرم منفذدار، اکرم علماء النجف مثلا، یعنی اکرم علماء النجف میشه قضیه خارجی، یعنی مرادش در یک زمان معین باشه و پول معین مثلا این پولی رو شده که آینه پول رو تقسیم بکنه در علماء النجف، واضحه دیگه این قضیه خارجی. عرض شد که برنس ادهی هم مثل مرموم آزی ها هیچ فرقی بین مخصص لبی و لفظی نگذاشتن. این مجموعه آرایی بود که در مخصص لبی مطرح شده. البته مرموم آزی نایینی هم یک تفسیر رو آزدن بین ملاکات و موضوعات، اون تفسیرشون کامل ترش این بود که در اون قسمی هم که مردد باشه اونجا همشون فرق داشتن. این خلاصه تفسیر مرموم آزی نایینی. عرض کنم که عرض شد که با تعمال در اون مطالب، اولا راجع به مبنای مرحوم استاد آقای خویی عرض کردیم، متعارف در فقه و اصول ما اصولا قضای خارجی نداریم، اون چیزی که داریم در فقه قضای حقیقی هست، شاید تو مقصد تقسیم بندی بودن کارایی در بود قضای عرض کردیم به منزله قضای حقیقی نه اینکه واقعا نزیم، شاید میخواستن تقسیم بندی بکنم، ولی ما قضای خارجی نداریم و خود قضیه اگر خارجیه شد خواهی نخواهی خودش یه قرینه هست دیگه، این رو خارج معین نظر داره، خودش یه قرینه هست. و اون قرینه دوم هم که مولا احراز موضوع رو به عهده مکلف بگذاره، قانون احراز موضوع رو به عهده مکلف بگذاره، به عهده خودش بگذاره، خب این قطعا قرینه هست دیگه، این هم قرینه دوم. خود خارجی بودن یه قرینه هست، اینکه خود قانون تشخیص داده موضوع رو به عهده گرفته این قرینه دیگه که مسلمان توی این موارد برمیگرد، اما اینا بحث فنی و اصولی نیست. بحث فنی و اصولی این است که خود عام به ماه و عام صلاحیت داره مرجع باشه در شبهات مصداقی مخصص لبی، این بحث اصول، یعنی که بحث اصولی داره، جنبه اصولی داره، نظر به خصوصیات و قرائن و این حرفا نداره، اصلا بحث سر خود این طبیعت عامه و طبیعت این مخصص. اگر مخصص لبی شد فرقی با لفظی در مرجعیت عام داره یا نه، این بحث اصولی اینه، روش بحث رو با فراموش نکنیم، این بحث اصولی که خود عام این صلاحیت رو داره یا نه، که ما به لحاظ قانونی بین مخصص لفظی و لبی فرق بذاریم، این بحث، این فروعی رو که ایشون فرمودن تشخیص شده مشکل، یعنی واقعا التزام اینها اصلا با به نظرم از بحث خارجه، یعنی اون تشریحیش. اما تشریحی که مرحوم نایینی فرموده ان فرق میکنه بین موضوع و ملاک و مورد شخص اسم کرده عرض کردیم، این اصلا این هم یک مقداری از بحث خارج دیده میشه، چون ایشون ملاک رو یعنی اونجایی که احراز موضوع در اختیار مولا باشه، قانون باشه. ببینم شبیه حرف آقای پولیسون هم قرینه هست. یعنی متعارف این نیست که احرازش دست مولا باشه یا دست عب باشه، اینجوری فرض بکنه. متعارف در قوانین این است که احراز دست عبده، این متعارفش اینه. من دو اکرم کل عالم، این که عالم کسی دست مکلف دیگه فرض از ما ادا بلر قدر کردن داره نجسه بوشه. همیشین قانونی نازل نیست اون آبی که هم تو حوض ما هست که این آب کر هست یا ده این رسمیست. احراز این موضوع یعنی متعارف در باب عام از کدم بحث و اون لم بحث و اون روح بحث رو فراموش نکنیم. روح بحث اینه عام به ما و عام صلاحیت مرجعیت در ازاله شک در شبهات مصداقی مخصص لبی داری یا نداری. بحث این حالا من احراز بکنم مولا مثلا اینجا ملاک قرار داده و ملاک این باشه که مولا احراز بکنه، موضوع این باشه که عبد مثلا احراز که ظاهر احراز. حالا من از کردم چون شاگرد مهمان این نبودم، دو تقریب ایشان تقریبا این مضمون رو داره. این اصولا از مثلا بحث مرموهای کویی از بحث اصولی خارجه. در حقیقت میشه گفت که تشکیق مرموهای کویی در حقیقت بیان موارد کلام مرموه نایینی است که مثلا کجا به احراز مولاست، مثلا در قضیه خارجی که در اختیار مولا. به هر حال فکر ما اینه که اینها با اون روح بحث اصولا خارجه، یعنی این تفاصیل رو نمیشه ما قبول بکنیم. قبول این تفاصیل کار مشکلی و اما تفصیل بین این که اون حالا قطعی باشه، واضح باشه یا نظری باشه که در کتاب کفایی آمده، این هم اصولا از محل بحث خارج شد. محل بحث در جایی است که مخصص لبی احراز بشه، حالا به هر رای میخواد احراز بشه، این نکته خاصی نداره که حالا قطعی باشه یا قطعی باشه. این تفصیل هم به جای درست درمانی به نظر ما نمیرسه و لذا به نظر میرسه صحیح در مقام همطور که مرحوم آزیا فرمودن و نکته فنی هم همونه. نکته فنی به تعبیر مرحوم آزیا دلالت عام تصوری یا تصدیقی، یا به تعبیر بنده عام به نفس حجت هست یا نه، حجت تام و تمامه یا نه با مخصص تام میشه، یا به یک تعبیر دیگه مراد استعمالی مراد جدی. ما چند تا تعبیر داریم، ما با دنبال این باشیم. اگر آم مراد استعمالیش مراد باشه، یعنی به نفسه یک حجت تام و تمام باشه، با آم برمیگردیم. به نفسه حجت تام و تمام باشه با آم بر مخصص مقدر لفظی باشه لبی باشه. اگر آم بناست به نفسه مخصص تام و تمام، یعنی دلیل حجت تام و تمام نباشه، نه ظهورش حجیتش متوقف بر خاصه، پس باید هر دو احراز بشه. فرق بین لبی و لفظی نمی کنه. اگر گفتیم دلالت آن دلالت تصوری است، به قول من موازی آزه اینجور تعبیر میکنه. خیلی آن دلالت تصوری است، اکنون کل عالم این دلالت تصوریش تام میشه، مشکل نداره. اگر دلالت تصوری باشه این تام، چه مخصص لفظی باشه، چون عالم که عالمه، اکنون کل عالم که ارسیز میکنه، این اون دلیل دیگه هم شاملش میشه و نمیشه برمیم به اکنون کل عالم. هم دیگه مشهور خودم ها گفتن این آیونی که دارم بیارن داخل، مشکل هم داخل ساختمان بیارن بله مشکل هم از روشن شده. پس به نظر ما اون نکته اصولی اینه، تفصیلات و تشکیل آغاز و مثلا موضوع باشه، ملاک باشه، قضیه خارجی باشه، قضیه اینا چاره ساز مطلب نیست. ها فرقی نمی کنه. اگر گفتیم این یک عام یک حجت تام و تمامه، تمام کاری به خاص نداره، خاص هم یک حجت تام و تمامه، اینجا رفتی به هم نداره به تعبیر بنده. یا دنبال مراد استعمالی و جدی بودیم، گفتیم در عام همون مراد استعمالی رو ما باش معامله می کنیم، یا به تعبیر مرمی یک دو تعبیر. تعبیر سوم به قول مرم آزیا دلالت عام دلالت تصوری، نه تصدیقی، نه تعبیر آزیا. پس نکته به نظر ما اینه، اگر ملتزم به این مبانی شدیم و آن بعد میگردیم، مخواد مخصص لفظی باشه، مخواد چرا؟ چون آن خودش حجته، همین مقدار که اکرم کلاله حجته. حالا شک میکنیم عادل باشه یا نباشه، بالاخره اکرم کلاله عالم که هست، عالم به عالمه. پس به نظر ما این بحث نقطه اصولی داره، این تشریحات حل قضیه نمی کنه. اون نقطه اصولیش اینه، اگر آم بلا نمی کنم قطعا یا به عقل خارج یا به نقل، حالا تصمیم داری لبی هم بالاخره به عقل خارجه، به حجت باطنی، حالا حجت لفظی نه، حجت باطنی. بازم سخن در مشکوکان شد. پس بنابراین به نظر ما به نظر من بنده حساب و تفسیر حق با معلوم آزی هاست که در این مباره حاضر بشیم که ما دنبال بحث و اصولی اگر باشیم فرقی بین مخصص لفظی و لبی نداره، عمدش باید حال اون عام روشن بشه به لحاظ اصولی. اگر عام مراد استعمالی همون کافیه، عام خودش یک حجت تام و تمامه، ناظر به مکمل نداره، حالا میخواد مکملش عقلی باشه یا نقلی باشه. اگر دلالت عام دلالت تصوریست به تعبیر مردم آزیا، انصافا به عام میشه مراجعه کرد، حق با قدمای اصولینه. چون اکرم کل عالم صد میکنه عالم عالم، حالا فاسق رو اکرام نکن یا به عقل در میاد یا به روایت در میاد، لا تکرم بس هر نحوی میخواد در بیاد، اون یه حکم دیگه نیست. عالم فاسق باید که اون رفتی بینی نداره، اون رفتی بینی نداره، حکم دیگری. پس بنابراین اگر بنا شد که اون حکم دیگری باشه، انصافش ما با آن رجوع میکنه، ببینه انصافا همون رایی که قدما رفته. اگر بنا بشه بگیم عام به تنهایی تمام نمیشه، حجیت عام متوقف بر خاصه، مثلا عام رو تنهایی معنا نکنی، یعنی معنا میشه گرد حجت نگیری. پس ما یک عام حجت داریم، اون عام حجت چیه؟ عالم غیر فاسق، حالا به هر جوری که میخوایم بگیم، بالاخره عالم مطلق موضوع نیست، یه قیدی داره، مادام شک تو قید میکنیم شک تو عام بره بفرمون. پس بنابراین به نظر ما حق با مرحوم آزی هست، هیچ نحوی مگر اینجا حالا مخصص لبی خیلی واضح نباشه، اون بحث دیگری است. اون دوستا تشکیکی در خود عنوان مخصصه، اون قطعا اگه ما تشکیک در مخصص کردیم چون شک در تخصیص زائده به آن برمیگره مسلمه. یعنی اگر بنا بشه اون فرض کن مثلا اکرم کل عالم، خیلی روشن نباشه که اون عالم حتما باید پیر هم باشه، جوان نباشه، مثلا قبل از غیر بالغ نباشه، عالم 12 ساله بگیم، احتمال داره که اصلا اکرم کل عالمتون تکلیف سونه باید بالغ هم باشه، احتمال نباشه، خیلی مخصصش یا اجماعش خیلی روشن نباشه. خب تا من اگه شک در تخصیص زائد کردیم قطعا با هم برمیگردیم به جای بحث نداریم، برمیگردیم به اکرم کل عالم به جای بحث. پس محل بحث ما در جاییست که مخصص لبی احراز بشه، همین که مخصص لبی احراز شد یکفی در این که عام حجت غیر از عام مرادی باشه، استعمالی باشه، مراد جدی غیر از مثلا احرام ممکنه با سریر و با هر راهی دیار، من که معین نکنم بزرگ ندارم شما با برهان بموندنی. خب بالاخره با عقل با حجت باطنی یک نحوی که یسه خود اعتماد و علیه در احتجاجات قانونی نمیشون، اگر با برهان ما یه در این لبیر اصلا. به هر حال ببینیم من بحث در صغرا که ندارم، بحث این است که اگر اون باید به حدی باشه، خوب دقت کنید، یصح الاعتماد علیه در مقام احتجاج قانونی، بحث فلسفی نیست، در مقام اعتماد، در مقام احتجاج قانونی. نه آزیا میگه آخون یا قطعیست یا نه نظریست یا اجماعه، خب اگر توانست بشه اتکال بکنه میشه مخرب، نتونست که شکل در تخصیص زاره میشه با برهان وزید اجماع همیشون اوورده، برهان نداره توش که نمیشه. ای بابا اجماع هم که ایشان اوورده که اجماع که برهان نیست. به هر حال بحث صغروی نشه که کجا مخصص لبی داریم کجا نداریم، مخصص لبی کجا میشه رجوع کرد به آم، یعنی رجوع نکنی به آم، اگر مخصص لبی ثابت شد به هر نحوی دیگه به آم رجوع نمیکنه، به مقدار این که در عرف قانونی وضوح داشته باشه، همین مقدار در عرف قانونی. بحث فلسفی نداریم، بحث علمی نداریم، بحث فیزیکوشیمی نداریم. اگر به درجه ای رسه، اگر یا میرسه به اون درجه نمیرسه یا شک میکنیم یا بالاخره این از این سوالات که خارجیم شک بکنیم یا نرسه برمیگردیم به امام، که این شک در تخصیص زائد اصلا مرجع این شک در تخصیص زائد برمیگردیم به امام، اما اگر اونطور نشد اونطور نمیشه. به هر حال اینم راجع به این مطلب. بعد مرحوم حضرت استاد رحمه الله و فاقند المشهور که مشهور متأخرین ما اینجا وارد بحث اصولی دیگری شدن و اون این که در جایی که ما نتوان بنا به این بگذاریم که به عام رجوع نکنیم، اگر رجوع به عام کردیم که کردیم که تمام شد، اگر رجوع به عام کردیم آیا با یک اصل عملی میتونیم که محرز موضوع باشه اون موضوع رو اثبات بکنیم؟ البته مراد از اصل عملی در اینجا اون اصلی است که خودش فی نفسه به اصطلاح به عنوان دیگری جاری نباشه، ولی اگه به عنوان استصحاب مثلا و اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، فقط مفهوم حدیث مبارک هم شد لا اکرم حالا عالم غیر الفاسق، مثلا زید سابقا عالم غیر فاسق بود، امروز یک کلامی ازش صادر شد نمیدونم غیبت محرمه یا نه، خب میتونم استصحاب عدم فسق بکنم بگم تالا فاسق ندارم فاسق چه مشکل داره تالا فاسق معلوم، این اشکال نداره، این بحث جا یعنی این محل بحث نیست. یا مثلا اگه گفته باشد که هر گوشتی برای شما حرامه مگر احراز تزکیه بشه، وقت سور مسلم احراز تزکیه است، ید مسلم احراز تزکیه، اون احراز اگر شد جای بحث نداره، اینا رو بحث عملی. حالا آیا سور و ید اینها قاعده اقرار اقنه ید اقرار و ید من اقرارش من ملکش یعنی ملکت اقراره به، مثلا گفت این گوشتی که ملک منه این تر مزکه هست همچنین برش آثار مزکه بارون چون مالکش، این اصطلاح قاعده اقرار بشه، اقرار غیر دوست قاعده داریم، این قاعده من ملکم بشه که منزن من ملکشه یعن ملک الاقرار به، یا قاعده ید مثلا در دست مسلمانی هست، یا قاعده سوق مسلم در بازار مسلمان هست. پس بنابراین گاهی اوقات ما اون اصل محرزی داریم که اون اصل میاد جاری میشه و حال اون موضوع مشخص، اون محل کلام نیست. این یک. دو، در بعضی از موارد اصل داریم لکه این اصل توی فقه تنقیح شده، اون هم محل کلام نیست. یعنی اینجا نباید ما الان بحث از او بکنیم، اون تنقیحش تو فقه. مثلا اگه گفت اکرم العلماء العدول و زید عادل هست، عادل بودنش مشکوکه، لکه ما در فقه خوب دقت کنیم بنا بگذاریم به اساس العداله. این اساس العداله یه بحث فقهیست، این اصولی نیست، اون بحث فقهی اینه هر کسی که مسلمان بود فسقی ازش نگیدیم عادل. یه مباحثیست که ما در مباحث فقهی داریم، مثلا من با مثال یک کسی داره نماز جماعت میکنه، شک میکنیم که این مسلمان یا یهودی مثلا اون ظاهرش مسلمانه داره نماز میکنه، دیگه احراز اسلامش نمیخوایم بکنیم، شک میکنیم قرائتش درست یا نه، این بحثی است که ما در فقه داریم. آیا اصالت و صحت قرائت الغیر جاری میشه یا نه؟ بنای علما میگه جاری نمیشه، یعنی چی جاری نمیشه؟ احراز رو بکنیم. شک میکنیم عادل هست یا نه؟ آیا اساس العداله جاری میشه؟ اگر اساس العداله جاری شد دیگه احراز عدالت نمیخواد، به همون اصل اکتفا میکنیم. درستم؟ پس بحث اساس العداله رو در اینجا آوردن بحث اصولی نیست، این تو فقه. و من توضیح نشدم یادم میاد گفتم یا نگفتم، به هر حال تو ذهن ما کردم. اولین کسانی که در فقه شیعه متعرض اساس العداله شدن، اون اگه خواستم مراجعه کنم توی مباحث شهادات نه تو امام جمعه و در کتاب مبسوط شیخ و بعد ما مثلا علامه در مختلف فصل مشبهی راجع به اساس العداله داره، این مفصل متعرض اساس العداله شدن و وجوهی ذکر کردن و عرض کردیم تو مباحث رجالی هم مرحوم استاد اساس العداله رو نسبت دادن به علامه رحمه الله، نشان شاید علامه که این آفرش کرده روی مبنای اساس العداله باشه. و در اونجا هم رو یادم میاد تو مباحث رجالی چند دفعه توضیح دادیم، در اونجا هم من عرض کردم تصادفا اساس علامه رحمه الله توی مختلف تصریح میکنه که اساس العداله پیش ما ثابت خیلی عجیبه های خوبی همش اصرادن لعلها و لعل توصیر العلامه قبول العلام مبنی علی اساس العداله الا فی لا نقول بها، خود علامه رحمه الله در کتاب مختلفش، حالا من مختلف دیدم چون برای کتب نگاه نکردم، در مختلفش تصریح داره که اساطیر عدالت رو قائل نیست و تصادفا مرحوم استاد رحمه الله به توصیفات شیخ عمل کرده، با اینکه شیخ در مقصود ظاهرش اینه که اساطیر عدالت رو قبول داره به عکس که در رجال داریم چپکی شده، شیخ اساطیر عدالت کن در مقصود ها، چون این بحث بزرگ بحث فقه تفریعی ماست، در مقصود اساطیر عدالت رو قبول کرده، آیا پوری توصیفاتشون رو قبول میکنه، اما الان تصریح کرده که اساطیر عدالت شما ثابت نیست، آیا خوی توصیقات ایشان رو قبول نمیتونه. به هر حال چون این رو در اینجا در این صفحه 207 که مرحوم استاد متعرض تکمیل شدن، در این صفحه 207 ایشون مثلا فهابه خارجان محل کلام فلو شد که فی فردن انه و عادلون لیس به عادل فلا اصل ننا لإحراز عدالته. بله باز دو مرتبه فهمیدن و مثل حادل از اصل این اساطیر عدالت غیر موجوده. اینا رو ما دیگه اینجا بحث نمی کنیم چون بحث فقهیه، این اصلا مناسب نیست تو اصول، یعنی مناسب از در اصولیشون تعلیقی بحث بکنن، نه هم بنان علا اساطیر عدالت اینطور اینجا چه من هم الان باردیم بحث نمی شون بحث رو تو فرم برسه بیدیم که اساطیر عدالت داریم یا اساطیر عدالت نداریم. قرار توی بحث اصولی مثل اینجا قاعدش اینه که اصولی بگه که علا بناهن علا ثبوت اساطیر عدالت، بناهن اساطیر عدالت، اگه با اکنون علماء عدول عالم بودنش احراز بشه عدالتش هم به اساطیر عدالت است، بناهن علا عدم ثبوت غیر موجوده نباید گفت، غیر ثابته، نه اینکه غیر موجوده، بناهن اینکه اساطیر عدالت رو قبول نکنیم باید احراز عدالت بشه. بفهمید روش بحث اصولی غیر از روش بحث فقهی، ما الان تو بحث فقهی نیست. این یک معنی و اما این تکمله‌ای که ایشون فرمودن، من یک به اصطلاح یک نظر اجمالی عمومی رو کل بحث تکمله ایشون خدمتتون عرض بکنم. دقت می‌کنید این تکمله‌ای که ایشون فرمودن از صفحه 200 به اصطلاح 207 این تکمله ایشان شروع میشه تا صفحه 232. این تکمله که این مقدار صفحه آمده نزدیک به اصطلاح 14 صفحه، یعنی به اصطلاح 32 و نزدیک 25 صفحه شده، این مقدار بحث راجع معروف به بحث استصحاب عدم ازلی به عنوان تکمله از صفحه 232 هم یه مطلبی است که به مناسبتی در کفایه آمده. بله و اون بله از صفحه 322 در باب صحت نظر، صحت احرام قبل از میقات به نظر و اینها، ما شاید اون خیلی متعرض نشیم، حالا آن بخواهم مراجعه کنم تا صفحه 236، این یک مطلبی هم راجع به نظر و اینهاست، چون نظر احرام قبل از میقات رو بنده قبول ندارم بذار باید بحث فرضی با آن نمیشه. بعدش هم از صفحه 236 دو تا مطلبی که به عنوان ذیل بحث مسئله هست که درباره دران هم به تخصیص تخصیص این ها ایشون متعرض شدن تا صفحه 244 که دو تا امر. از صفحه 244 اگه آن خواستم نگاه بکنم کل این بحث رو، کل بحث رو از اول تا اینجا تلخیص کردن، به قول ما ها سطر گیری کردن، از صفحه 244 تا 248 در 15 نکته کل مطلب رو، کل این مطلب طولانی رو از اول بحث این که آن بعد از تخصیص خجل هستی یا نه بعد از تخصیص در انواع شبهات، ایشان در حدود 15 نکته کل بحث رو که اگه خواستیم فهرست برداری بکنیم کل بحث ایشان در 15 نکته خود مرحوم استاد فهرست بندی کردن که بحثم با این ترتیب تمام میشه. پس الان بحثی که ما داریم اصل بحث به این عنوانه، اگر ما نتوانستیم در مورد شبهه مصداقی خاص به اصل لفظی یعنی عموم رجوع بکنیم، یک اصل عملی دائما هست که به اون رجوع بکنیم یا نه؟ غیر از اصول عملی احراز محرزه که در مورد و به عنوان مورد خاص جاری میشه. این بحث ایده از اصولی گفتن داریم و این بحث در فقه هم مطرح شده، یعنی عملا ایده از فقها گفتن که اگر زن مثلا مشکوک باشه قرشیتش، این مثلا تا 50 سال. ایده هم گفتن احتیاط. اونایی که گفتن تا 50 سال، یعنی استصحاب و عدم ازلی جاری شدیم اصطلاحه، چون بگیم الاسماء عدم و قرشیت المرعه، پس تا 50 سال. ادهی که گفتن بعد از 50 سال خوندید احتیاط بکنه، یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. پس ما یک بحث اصولی داریم، این یک نکته ایست، اصول چجور در فقه منعکس میشه. بحث اصولی اصالت عدم و قرشیه جاری میشه یا جن؟ روایت ما هم اینجوریه، کل و امرأت تردم الى 50 سنه الا انتکن امرأت من قرش و انها تردم الى 60 سنه. این دلیل واحد در فقه در اصول اینجوریست که استصحاب عدم قرشیه، یعنی استصحاب عدم ازلی جاری میشه نه. در فقه انعکاسش اینجوریه، وقتی تو رساله عملیه میاد، اگر زنی باشد که ندانه قرشیست یا نه، ایشان هم از 50 سالگی مثلا یابسه میشه، حکم میشه که یه ریزی میشه. اگر کسی اینجور فتوا داد، یعنی استصحاب جاری کرد. اما اگر کسی گفت اگر زنی مشکوک است، ایشان جمع بکنه، احتیاط بکنه، ما بین 50 تا 60 سالگی جمع بکنه، اگر کسی اینجور فتوا داد، یعنی استصحاب عدم ازلی جاری نکرده. روشن شد؟ یه بحث تو اصول میاد، یه بحث توی فقه میاد. منظور کنترمیدی اصلی هست، یعنی که بالاخره به نتیجه نرسیم، باید به اصل رجوع کنیم. خب همین اصلی داریم که بهش اعتراض کردیم یا نه؟ ادعی میگن داریم، ادعی میگن نداریم. منظورتون اصل ثابته؟ آها، اصلی که دائما توی این موارد کارسازه، ولو حالت سابقه نداره، مثلا خودش این کارسازه. مثلا اساس العداله اصل خاصیه، اون حساب خودش داره. و اما اگر شک کردیم، مثلا بگه حالت سابقش عادل نبود، حالا عادل نیست، اما اگه حالت سابقش نمیدونست، یعنی عادل بود یا فاسد بود، رفتیم یک شهر یک عادل، اصلا هیچ از حالت سابقش خبر ندارد، اونجا اگه کسی اساس العداله قائل شد جاری میکنه. اگه کسی اساس العداله جاری نشد، میگه دیگه ما عنوان نداریم، عنوان غیر فاسد حالت سابقه نداره، مگر از ازل، اصلا قبل از اینکه به دنیا بیاد. بله، به اون معنا اصل عدم ازلی به اون معنا. پس انشاءالله مطلب روشن شد. تو این بحث که به عنوان تکمله مرحوم استاد آوردن، بحث استصحاب عدم ازلی رو مطرح کردن، یعنی به عبارت اخرى، اگر ما نتوانستیم به اصل لفظی مراجعه کنیم، میتوانیم به اصل لفظ عملی معین مراجعه کنیم یا اونجا هم نمیتوانیم؟ مگر اینکه یکی از اصول دیگه باشه، مثل اساس العداله اگر ثابت شد، مثل استصحاب، مثل یک چیز دیگه باشه، و الا یک اصل عملیه در مورد خودش ما نداریم به طور کلی به ضابطه کنیم. و لذا من عرض کردم مجموعه مبانی بین اصولیین توی این مسئله در شبهات مصداقی خاص 3 تاست. یکی کسانی که میگن به عام، به اصل لفظی مراجعه میکنیم، میگن قدمای اصحاب ما اینطوره، به قدما نسبت بده. و از متأخرین هم عرض کردیم مرحوم سید یزدی اینطوره. پس این رأی اول. رأی دوم، به اصل لفظی مراجعه نمی کنیم، اما به اصل عملی مراجعه می کنیم، مثل اساس عدم قرشیه. این رأی مثل آقای خویی و صاحب کفایه، ایشون هم قائل به این رأی و میگن سید یزدی هم قائل به این رأی. سوم، رأی سوم در مسئله، نه به اصول لفظی مراجعه نمی کنیم، نه عملی. احتیاط که تو مقام فتوا احتیاط، نه به این اصل لفظی مراجعه میکنیم اساس العموم، نه به اصل عملی که عبادت استصحاب عدم قرشیت باشه. پس بنابراین برمیگرده، اگه محل شکش محل براءت باشه، براءت احتیاط داره، یا همچنان قواعدی که داره، اون اصول بعدی. یعنی وقتی عرض کردم مرحوم ناینی قدس الله نفسه، عرض کردم اینم از استاد ما بزرگی شنیدم، حالا ما کجا که در کتابشان نوشته، یعنی مرحوم ناینی دیدم به نظرم در تقرار، اون دیدم کجای تقرار شده، تو اول این بحث قطع باشه چون تازگی مراجعه نکن. ایشون مرحوم ناینی میگه در استنباط فقیه 4 مرحله داره، یا قطع پیدا میکنه، اگر قطع پیدا کرد عرض کردم اولا یک حالت نفسانی داره، کاشف داره، منکشف داره و جریان، یا اگر قطع پیدا کرد ون معتبر امارات، امارات قائم میشن، در امارات اون حالت و صفت قطع نیست، اما 3 نکته دیگه هست، امارات کاشفیت داره، واقع منکشف میشه و جریه عملی هم هست. اگر این هم نبود اصول محرزه، در اصول محرزه به تعبیر ایشان کاشف نیستن اصول محرزه، اما انکشاف هست و جریه عملی. اگر به اصطلاح در رتبه بعد از اونها اصول غیر محرزه، در اصول غیر محرزه فقط جریه عملی. پس بنابراین در بحث شبهات مصداقی مخصص، چون اولی که نیست که قطعه که نیست، قطعه که خارج میشه چون شک دیگه، در شبهات مصداقی مخصص ادهی قائلن به همون دومی، یعنی برمیگیم به اصل لفظی، ادهی قائلن به سومی مثل آقای خویی، برمیگیم به اصل عملی، ادهی هم قائلن به چارمی، اصل محرز هم نیست، برمیگیم به اصل اصول غیر محرز مثل آقای خود این حقیق سابق تفسیر. این نه، این اصل لفظی در مقام جاری میشه، نه اصل عملی، هیچ کنون جاری نمیشه. اصل عملی، اصل عملی مهرز رو بفرم همون اصل عملی مهرز. اگر اون جاری نشد یه نگاه میکنیم یه مورد براعت، یه مورد احتیاط، به حسن مواردی که پیش میاد اصل عملی غیر مهرز روشن شد ترتیب کار، چون شبهه که آمد دیگه از به اصطلاح قرد خارجه. چهار مبسه مبنا در اینجا بین علما بل جمله وجود داره، در این 1400 سال سه مبنا. البته قدمای اصولی شاید خیلی تنقیح فراوانی نکردن، اما عملا تو فقهشون مشخصه، مثلا که فقیه هست یا فتوا میده که زنی که مشکوک القرشیه هست از 50 سالگی یه حکم به استحاضه رو کنی یا احتیاط بکن. اون وقت این اجمال مطلب، یه اجمال دیگه من عرض بکنم، این مباحثی رو که مرحوم استاد در ضمن این 25 صفحه نقل کردن و تعرض کردن و کذاله که نایینی یا دیگران، این در حقیقت چند تا مطلب توش، یعنی یک مطلب تنها نیست. یکی این که همون مسئله مشهور که آیا عام تعنوان پیدا میکنه بعد از تخصیص یا نه، اینم باز آقای خویی، مثلا آقای خویی این مسئله رو اینجا بحث کردن، از که در صفحه 210 بحث تعنوان رو که باز سابقا میادن اینجا آوردن، در صفحه 210 از صفحه 210 تا 211 ایشون بحث تعنون رو مطرح کردن به مناسبتی. بحث دیگری که در اینجا به مناسبت مطرح شده که البته خب دیگه گردن بخش فلسفیشو گرفتن، آیا در سلب، چه سلب معدولی چه سلب محصل، آیا ربط داریم یا نداریم، که عرض کردیم مرام برگیری ربط رو قائل شدن، آیان هم اونایی که متعرض شدن تفسیر بین سلب محصلی و معدولی دادن که انشاءالله. بحث دیگری که این بحث بسیار مهم نیست به نظر من و ناینی هم داره و مفصل هم متعرض شده، بحث موضوعات مرکبه رو متعرض شدن، این بحث موضوعات مرکبه و ضوابطش رو به مناسبتی در اینجا آوردن، چون اگر موضوع مرکب شد این ترکب موضوع چجوریه، یعنی مهمش اینه بحث اصولیش، آیا همیشه باید در موضوعات مرکبه هر دو جز به احراز به وجدان بشه، یا یکیش احراز به وجدان یکیش احراز به اصل، یا هر دو احراز به اصل کافیه، و در موضوعات مرکبه چه مقدار ما احراز میخواهیم. مثلا اگه گفت زید و عمرو در این خانه نبودند، ببینید این مثلا صدقه بده، آیا در اینجا اگر ما احراز کردیم زید نیست، عمرو هم احراز کردیم نیست، اما این دوتا با هم، هر دو با هم نیستن احراز نکردیم، همون دوتا احراز کافیست، یه ربطی هم باید بینشون بدیم. به این مناسبت آیان شامل بحث در انواع موضوعات مرکبه که موضوع درد کردیم، این هم خودش یک بحثیست در موضوعات مرکبه. یه بحث دیگری که باز خود طبعا استصحاب عدم ازلی که خب بحث خودش، یه بحثی که آیا انواع تغییر بین وجود عدم فرق دارن، تو زیر بنای بحث استصحاب، این یه بحثی است که تو این مسئله مطرح شد. این راجع به قبل از ورود، مرحوم استاد قبل از ورود در بحثشون یک موضوع، یک مقدمه ای رو بله ایشون چیدن و حدود دو صفحه مقدمه آوردن. اون مقدمشون اینه که محل بحث در جایی است که به اصطلاح ما تقیید رو از راه تعنون، از راه تخصیص درست بود، یعنی به عبارت اخرى اگر به اصطلاح تقیید از راه تصریح باشه اینجای شک نیست که باید احراز بشه، اگر اکمل علماء الوجود هم عالم بودن باید احراز بشه، هم عاقل بودن. اینجا بحث نیست، اینجا صحبت نیست که احراز بخواد، احراز این که این عالم عادل. محل کلام رو ایشون توضیح دادن در جنس که به صورت تخصیص باشه. آیا در اینجا هم باید احراز بشه؟ مثلا گفت اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، این محل کلامه. ایشون محل کلام رو در اینجا میدونن که ما به اصطلاح بگیم آیا اکرم العلماء لا تکرم فساق، یا الا الفساق منهم، فرق نمیکنه. آیا مراد این عبارت این است که اکرم العالم الذي هو ليس بفاسق، یا اکرم العالم الذي لم يثبت فسقه لم يعلم انه فاسق؟ یعنی باید اثبات بشه انه غیر فاسق، یا نه اثبات فسق نشه کافیه؟ این رو دران هم بین این دو معناست در مثل اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء. بعد ایشان بعدم ایشان باز میگن محل کلام در جاییست که آن متعنون به عنوان وجودی نشه. اگر تخصیص به درجه رسید که متعنون به عنوان وجودی شد، خب باید احراز بشه. مثل اکرم العالم غیر الفاسق که مراد عادلم، مثل اکرم العالم و لابد دن یکون العلماء عدولن، اینجوری اگر گفت اونجا باید احراز. اما اگر نه، این تغییر به قید عدمی بود. البته آقای خویی خیلی محل کلام اینه، ما ها بفیم و اداکان المخصص موجبن لتغییر الان به عنوان عدمی. محل کلام در حقیقت اینه، یعنی اولا این نکته اول، آیا تخصیص موجب تعنوان میشه یا نه، مخالف آزیا و مرحوم آقای آشانسون اسمان. ثانیا اگر موجب این تعنوان شد، تعنوان به امر عدمی مثل وجودیست یا نه؟ مثلا اگه گفت اکرم العلماء و از گفت یا ایها المکلفون یا ایها الناس، العلماء لابد ان یکونوا عدولا، اکرم العلماء ولیکونوا عدولا، مثلا بلاش کن اینجا امر وجودی آمده باید احراز. آیا امر عدمی هم اولا از تخصیص، پس نکته فنی در اینجا اینه، آیا از تخصیص تغییر در میاد یا نه؟ دو، اگر تغییر در آمد، چون این تغییر عدمیست، این هم مثل وجودیست یا نه؟ این سر دست به تعبیر ایشان. بعد ایشان متعرض همین مثال قرشیت شده که مانعی نیست برای رجوع به استصحاب عدم القرشیه. اون وقت این استصحاب عدم القرشیت رو اینطور تصویر میکنن، میگن یک وقتی این خانم نبود، خب تا وقتی خانم قرشیت هم نبود، الان این خانم وجود پیدا کرده، قرشیت شکل داریم. این قرشیت رو میتونیم جدا بکنم، یا اساط عدم قرشیه، و این مقدار از اساط عدم قرشیه کافیه. نمیخواد بگیم اساط عدم قرشیت حاله المره، این نمیخواد، ما همین مقدار کافیه. بگیم زنی هست قرشیت نیست، کافیه. بگیم این زن تا 50 سال دیگه، این مقدار کافیه. دنبال این نیستیم زن باید غیر قرشی باشه، یعنی باید بدانیم که انعقاد نطفش از انسان قرشی نبوده. زن اینجور نیست که زن دو قسم واقعی بشه، اونی که یه قسمش انعقاد نطفه است از قرشی، هیچ انعقاد نطفه از قرشی نیست. دقت میکنیم این اصالت عدم قرشیه در اینجا کافیه. این هم ایشون نه. بعد ایشون متعرض کلام مرحوم نائینی شدن با مقدماته. بعد در کلام نائینی ایشان مرحوم آیخویی برای ایضاح مبنای مرحوم نائینی مقدماتی رو ذکر از صفحه 209. مقدماتی که ایشون داره، مقدمه اولاش، همین بحثی است که ما جداگانه دیگه مفصل متعرض شدیم که خواهی نخواهی متعرض نمیشیم. این مقدمه اولای ایشان از صفحه 209 هست تا 211. خلاصه مقدمه اولا این است که تخصیص موجب تعنوان عام به ضد خاص میشه. این مقدمه. در ذیل این مقدمه متعرض کلام بعض عازم شدن که مرحوم آقای محقق عراقی و اصفهانی گذشت، دیگه نمیخواد من تکرار بکنم. این مقدمه اولا. مقدمه دومی که ایشان دارن از ثانیه، ایشون میگن وجود و عدم دو جور لحاظ میشه، نه اینکه وجود در دو تا هستی یکیه وجود، دو جور در لحاظ اعتبارات قانونی میشه، گاهی وجود محمولی است یعنی اصل وجود، گاهی هم وجود نعتی است مثلا زید عالم باشه، عدل هم گاهی عدم محمولی است، ازش تعبیر بعدا محمولی میکنن، عدم به مفاد لیسه تامه میکنن، از کنیم در لغت عربی ثابت نشده لیسه تامه داریم به نحو به لحاظ لغوی لیسه تامه استعمال کانه تامه داریم، لیکن لیسه تامه نداریم، لیکن مراد آیین فلسفه و اهل معنا از این لیسه تامه مرادشون معناست، این که لفظ حالا لم یکن بجه لیسه پرس کنست مشکل نداریم. بعد ایشون یه شرحی دادن راجع به وجود محمولی و وجود نعتی که طبعاً این بحث نداره، یعنی احتیاج به این بحث نداره. بله. و بعد ایشون این که وجود محمولی و وجود نعتی هم دو قسم وجود نیستن، وجود یه قسمه، یه نفر میاد وجود رو به لحاظ وجود خودش شیفی نفسه لحاظ میکنه و آثار بار میکنه، یه برد هم به لحاظ ترتب آثار یعنی ببخشید تقید اون موضوع به این و نعتیتش، مثلا زید عالم، این دو نحوه اعتبار میشه در کلام تصور کرد. آقای مراجع فن مطلب خاصی دارن. مطلب سومی که ایشون دارن این همون بحثیست که من بهش اشاره کردم که مرحوم نائینی در اینجا متعرض شدن و اون تحقیق درباره موضوعات مرکبه، اما من فکرم مرحوم نائینی اینجا نیوردم، یادم رفتم تازه نگاه کردم، به نظرم تو خود اول بحث آوردن توی بحث این که آیا رجوع با آم میشه که در مخصص در شباطی مثلاقی مخصص بدن اونجا آوردن علایه‌ها چندین صفحه هم استاد هم مرحوم نائینی راجع به موضوعات مرکبه بحث کرده و این بحث خوبیه انصافا، ربطی هم به اینجا نداره، حالا به مناسبت اینجا آوردن در تحریر موضوعات مرکبه. اگر آیان این چاپ من نمیدونم چاپ دیگه از محاضرات هم نیست که هست، نه کم و زیاد جلو عقب شده، یعنی مثلا شما 16 برای شما 13، این الان 12 شما اونجا چنده؟ مقدمه سوم از ثالثه 166 خب بخونید شما لا اخرى یکون و کلاه ما محرزن بده از ببینید از اینجا فطارتن یکون و کلاه ما محرزن به رجا اخرى یکون و کلاه ما محرزن به از و ثالثتن یکون و عهد و ما محرزن به رجا درسته برای این چاپی که دست من هست این از این و ثالثتن یکون یک اشتباهی در چاپ داره، چون این افسده دیگه، افسده از اون چاپ اصلیه، این که دست من هست یک اشتباهی داره، اگر آن این نسخه دستشون هست این نسخه ای که در قوم افسد شده این رو توضیح میدن. صفحه 213 که اینجا شمازه این اشتباهه، چون آقای وقتی میکنه چی نمیفهمن که این چیه صفحه 213، این صفحه 213 اشتباهه، این صفحه 213 جاش 263 است، باز اون صفحه 263 هم اشتباهه. خب این نخواهیدی متاسفانه این صفحه 263 این چاپی که دست من هست افسده، این صفحه 263 این هم اشتباه چاپ شده، این صفحه 263 همین جنس که اینجا برمان 200 ظاهر عبارت هم از 263، این 213 ای که اینجا چاپ شده این 213 این باید بره تو 263، اون وقت این 213 اشتباهاً 313 چاپ شده، بری جلو بود 100 صفحه بعد این با علم یکون پیدا میشه، این صفحه 213 ای که اینجا الان چاپ شده ثوابش در صفحه 313 هه، اگه آن خواستن شب مطالعه بکنن بدونن خیلی جا به جا شده، صفحه 313 این صفحه 213 هه. آه 213 رو بیاریم 263 دقت کردیم این به نظرم اون 313 باشه، نگاه نکردم مطابقت نکردم، به نظرم باید اونجا باشه علایانه دیگه خاطر دیگه چون خیلی ازون نداریم که دقت. پس صفحه 313 ای که الان در این کتاب به این شماره چاپ شده این 213 است، آن از این صفحه 212 برم به صفحه 313، فقط همین یک صفحه هم غلط چاپ شده نه یک ورق، اشتباه نشه پشتش اشتباه چاپ نشده، فقط یک صفحه غلط چاپ شده دقت کردی؟ این رو آیان برای مطالعه شبشون، چون من امروز با علمیه بود بلا خیلی زحمت بود، یک صد صفحه از اون جور تا پیداش کردیم بعد خودش من خودم امروز گشتم تا روز رفت خودم بود، چون نمیستم نمیخواد بالاخره احتمالاً این 363 که اشتباه شد این 313 باشه. پس این چاپ درسته جناب خوندین؟ نه این 381 نیست، 313 اون چاپ درسته، اونی که الان خوندین درسته. اینم احتمالاً افسق و قوم شده اشتباه، اما صفحه 363 کجاست باید بعد نگاه بکنم. در از صفحه 363 اینجا به عنوان 263 منظر میخوام، 263 در اینجا هم اشتباهاً 213، یعنی صفحه 213 این 263 است. البته خود این 13 هم یک کمی به 6 میخوره. بله 63 دارم هست. آها یکی یکی نیستم. بله یکی یکی. آها یه جا به جایی گذاشتم. در از این که در ترتیب صفحات به اسم 213 است، این 263 است. دقیقا این کمی میخوره بشه. اما 363 اونم شاید 363 باشه، باز بعد مقارنه بکنم که با خود میکی خورده. علایه حاله این یک اشتباهی پیش آمده، آقایان انشاءالله تصحیح بکنن قبل از مراجعه مطلب. و سلام با هر هم و هر حاله محاله بیغوب این که ضابطه نداره جالا محمل باشه، از اینه که به ذهن ما میاد بیمارن.